Punktualnie czwarta. Piotr Łodaj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Zawsze musi być jakiś plan B. To na dzień dobry, dziś w budziku. Dzień dobry, 4 po czwartej, zatem piosenka dnia. Sosnowski, głową w dół. Mały kawał drogi mam za sobą. Mam nadzieję drugie tyle biec. Z niejedny chmur złamany na pół spadałem na ziemię głową z tłumu. Jeden raz wichnąłem sobie serce, bywało, że obiłem sobie tył. Ale idę gdzie chcę, tak nie czuję jak mnie prowadzi mi mój spokojny sen. Nie, nie mam wiele wiem, ale nogi niosą w dal i tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się dziś położę spać, los pomoże czy oriuda. Oh, oh, oh, oh. przymuszałem kasę jak ten wał. Nie, nigdy nie, bo ja nie proszę cię, bo lubię mieć prostą mój łeb. Nie jeden raz spotkałem przyjaciela, płakałem kiedy szedł na tamten świat. A ja wierzę, że ty aż u końca mych dni zostaniesz tak blisko jak dziś. Nie, nie ma wiele wiem, ale nogi niosą w dal. I tak, gdzie zaprowadzą mnie, gdzie się gdzieś położę spać, los pomoże czy. Głową w dół w naszej piosence dnia dziś wielokrotnie do usłyszenia, a coś mi się wydaje, że nie tylko dziś w związku z tym, że to piosenka dnia. Także jak każdy utwór właśnie z tego cyklu piosenek, które prezentujemy na dany dzień, ląduje w zestawie do głosowania na listę przebojów trójki. Zatem polecamy i zapraszamy kolejne głosowanie, no bo przecież lista, jak to już się utarło, sama się nie zrobi, a kolejne 1908 notowanie dziś wieczorem. Polecamy i zapraszamy. To będzie naprawdę niezwykłe notowanie. No a głosujemy do południa. Najłatwiej z naszych stron internetowych. Polecamy i zapraszamy. A tymczasem na budziku 8:04. Let me go, got to keep it low. Talk with me, let me go. crazy game. Someone's always left out in the rain. Is there a chance that we can make it? Just keep it real, cause we can't fake it, yeah. Cause you and I can't take this anymore. We've got to keep our feet right on the floor. There's no more secrets, no more lying. Lenny Kravitz, no można z radości także i wykrzyczeć. 12 minut po godzinie 4, ostatni raz w tym tygodniu, no bo to już przed nami piątek, a więc mailowo, telefonicznie i smsowo. No to tak dla utrwalenia. Budzik, małpa, polskieradio.pl. 2 2 7 3, no i jeszcze 7 1 3 3 5. Jak zwykle, kontakt z nami na 3 sposoby. A zatem 3 szybkie ciach, ciach. Yeah. The Cranberries i Stars. A właśnie, dzisiejsze gwiazdy, no, rywalizacja była, że tak należałoby powiedzieć. No i panie przodem, bardzo proszę, pani Kasia, wiejska korespondentka, dziś jako pierwsza, nie mailowo jak zazwyczaj i nie smsowo jak też zazwyczaj, a dziś jako pierwsza telefonicznie. Serdecznie gratulujemy. SMS-owo dziś z Białej Podlaskiej pan Andrzej kłania się 21 stopni. Piękne gwiazdy na niebie. To pierwszy sygnał SMS-owy, a mailowo dziś pan Paweł kłania się nisko wszystkim, nadal przeziębiony, ale dziś z rana na zewnątrz ciepło, w Łosicach plus 18. Szybkiego powrotu do formy życzymy ze wschodnich rubieży. Pan Paweł jako pierwszy dziś w budziku mailowo. Oto dzisiejsze grono, oto gwiazdy, proszę bardzo, z takimi sztuczkami, to oczywiście hop siup i już w piątek z samego rana. Można. Ale gdyby państwo mieli ochotę, jesteśmy otwarci. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Polecamy się. 16,5 minuty po czwartej. To za chwilkę powitamy nowy dzień. 20 minut po godzinie 4. Zaraz jakby mamy 20, 21, 22. Bo mnie państwo zagadują i rozśmieszają. 24 jest piątek, przed nami 24 dzień sierpnia, 236 dzień tego roku. Słońce obudzi się 25 minut przed 6. Tak, to odczuwalne nie tylko z samego rana, ale też po południu czy wieczorem, bo słońce zajdzie przed godziną 20, a dzień potrwa, no, z tej perspektywy najdłuższych dni w roku, to można by powiedzieć tylko, ale z perspektywy najkrótszych dni w roku to aż 14 godzin i 9 minut. Imieniny dziś. Maliny. Palce lizać. Bartłomieja, ale nie Bartosza, bo Bartosza to 21 kwietnia. Maliny, Bartłomieja i Jerzego. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. No więc rozpoczynamy. Powolutku, po cichutku, bo weekend nas zastanie. Piątek, 24 sierpnia. Dzień dobry państwu. Naprawdę, co oni jedzą na śniadanie, że aż tak potrafią o tej porze. No, zdaje się, że... ale nieważne. No, w każdym razie zdrowo to wychodzi. Nowe Gansi. I także, mam nadzieję, rozgrzewające nagranie w naszym cyklu spotkań wczesnoporannych. Gdy za oknami jeszcze? No, nie wiem, czy u państwa, ale u nas naprawdę ciemnica. Ale będziemy przeżywać te pierwsze promienie słońca. Miejmy nadzieję, że pan synoptyk także w tym pomoże. Szczegółowe prognozy za chwilę, ale teraz przypominamy wybrane wydarzenia z historii. Budzikowe kalendarium. Jak sobie pomyślałem, że ocalimy od zapomnienia trzy wielkie postacie tego świata, a wspólnym mianownikiem jest właśnie dzień urodzin. Mianowicie 24 dzień sierpnia. I tak w 1736 roku urodził się Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu czteroletniego, gorący zwolennik Konstytucji 3 maja, przypomnijmy, był prezesem Rady Ministrów Księstwa Warszawskiego, zmarł w 1809 roku, a urodził się 282 lata temu. 158 lat temu z kolei urodził się Alfons Mucha, czeski artysta plastyk, przedstawiciel nurtu zwanego secesją. Przypomnijmy, że styl Muchy rozpowszechniony na świecie, jego malowidła dekoracyjne oraz grafika użytkowa. Zmarł w 1939 roku. A 106 lat temu urodził się Gwidon Miklaszewski, karykaturzysta, satyryk, twórca rysunków z syrenką w stołecznym ekspresie wieczornym. Jest autorem ilustracji książkowych, także oprawy plastycznej filmów rysunkowych. Miklaszewski zmarł w 1999 roku. Trzy daty na teraz, trzy razy urodziny, a ciąg dalszy nie tylko z urodzin i nie tylko ze świata powszechnej wiedzy, także z wiedzy muzycznej. Już za niecałą godzinę polecamy i zapraszamy. No a pan synoptyk? A pan synoptyk troszkę sobie zje, troszkę się napije, troszkę pokocha i za 4 minuty wrócimy z prognozą pogody. Po niedawnym śnie przeglądam pierwsze strony gazet i mówiąc szczerze, boję się. Wokół ruiny i pożogi płyną po wodzie, spada śnieg i wszędzie twarze pełne trwogi. Bo zbliża się kolejny wiek, więc ci dziękuję losie, choćby tylko za to, że nie musiałem się urodzić pod wulkanem, że średni u nas klimat i przeciętne lato, ale dzieciaki są przeważnie roześmiane i chociaż czasem przyfruwają szare dni, a przez mój ogród nie chce płynąć żyła złota, to przecież zawsze mogłem robić rzeczy trzy: jeść, pić, kochać. Jeść, topię w niej niedawny sen. Przeglądam pierwsze strony gazet, to jedno wiem, naprawdę wiem, gdy dookoła puste słowa i nowa bitwa wciąż u drzwi, to trzeba umieć uszanować tę jedną chwilę, która lśni. Więc ci dziękuję losie, choćby tylko za to, że nie musiałem się urodzić pod wulkanem, że średni u nas klimat i przeciętne lato, ale dzieciaki są przeważnie roześmiane i chociaż czasem przyfruwają szare dni, a przez mój ogród nie chce płynąć żyła złota, to przecież zawsze mogłem robić rzeczy trzy: jeść, pić, kochać. Jeść, jeść. tytuł tego nagrania. To oczywiście pan Andrzej Sikorowski. Punkt 4.30. Pan synoptyk ma głos. Dziś na Podkarpaciu w miarę pogodnie i bez opadów. W pozostałych regionach będzie się chmurzyć i przelotnie padać. Możliwe także burze, a najmocniej popada w Kotlinie Kłodzkiej i na Opolszczyźnie. Wiatr słaby i umiarkowany południowy, choć miejscami południowo-zachodni i zachodni. W czasie burz w porywach do 90 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali, a temperatura najniższa nad samym morzem 23-25 stopni na krańcach i północnych i wschodnich, miejscami także na zachodzie i południu do 29-30 stopni. Najwyższa temperatura dziś w centralnej części kraju, w Łódzkiem i na Mazowszu do 31. Tyle pan synoptyk. Czas na pana od muzyki i pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Przypomnę, szukamy czegoś, co łączy. Trzy różne nagrania różnych wykonawców. No ale po kolei. 7, 1, 3, 3, 5. Część pierwsza. To push Nie, już coś tam świta, coś powolutku, gdzieś coś jakieś, to może tu, może tu, może... No jednak. Szukamy łącznika trzech nagrań. No właśnie, trzech, bo drugie i trzecie przed nami. Przypomnę, 7, 1, 3, 3, 5. No i z przymrużeniem oka. No może jednego, tak żeby nie zasnąć, ale też i śmiertelnie poważnie szukamy czegoś, co łączy trzy nagrania. No taka rozgrzewka szarych muzycznych komórek jeszcze przed weekendem. Nie chciałbym tego głośno mówić, ale przed ostatnim wakacyjnym. A jeszcze miesiąc i będziemy mówić jesiennym. No ale to spokojnie, po kolei. Drugie i trzecie nagranie. Szybciusieńkich, prawidłowych odpowiedzi życzymy. No i oczywiście tego błyskawicznego skojarzenia, bo i nie dość, że to umiejętność skojarzenia trzech nagrań, czegoś, co tam się redaktorkowi zrodziło pod łapetyną, ale także i szybkość. No więc właśnie, bo przecież miejsc na podium za wiele nie ma. Za 24 minuty piąta. Drugie i trzecie nagranie. Proszę się tak zbyt mocno uważnie nie wsłuchiwać. A nawet lepsza, ekshibicjonizm w prostych tekstach, lokalna sława, pana z podwórka, jakże ciekawa patrząc za biurka, torba podróżna i uśmiech w oczach, patrz znów wyjeżdża gdzieś ten blokach, naprawdę wszystko okej, naprawdę wszystko okej, i mocna noc i mocny dzień, ciekawy czas i dobry tlen, naprawdę wszystko okej, naprawdę wszystko okej. I coraz więcej spełnionych spraw, a jednak coś w środku miażdży mnie. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz gubi ten kraj. Gazety błyszczą cyfrowym życiem, dobre perfumy, hol przed Empikiem. I czyściej jest, zabawniej jest. McDonald's z krzyżem ściga się, rozterki na bok, palce do czoła. Od martyrologii dobra jest szkoła. Już niech ten czas i nowa rzecz, całe szczęście określa mnie. Mogę wiele, mogę naprawdę wiele, ty też możesz wiele. To nie jest okrzyk za mój klub, to nie jest rozdział z książki Biznes Cud. Mogę dużo, mogę naprawdę dużo, jak piorun przed burzą, więc spalam się do przodu, prej, prawie dobrze jest, ale jednak nie. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz gubi ten kraj. Deszcz raz. Ladies może to płacz, proponuje pani Marta. A może chodzi o deszcz łez na pożegnanie lata. To od pana Damiana z Dąbrowy Rusieckiej. A może pożegnanie lata, a może nie ma co płakać, a może deszcz, a może reggae, to od pana Krzyśka z Gorlic. Pan Wojtek jako pierwszy odpowiedział kraj, kraj, płacz, powtórka, kraj, albo nie ma takiego kraju, w którym nie byłoby kobiet. Bardzo dobra odpowiedź, to od pana Adama z Radlina. Pan Andrzej z Białej podpowiada krople wody. No jeszcze pani Grażyna z miasta Łodzi. Nie płaczmy za minionym latem. No jeszcze spokojnie, spokojnie. Do tego lata, choć pan synoptyk takie nanosi korekty dotyczące prognozy, ale jeszcze przecież będzie trwało nie tylko to kalendarzowe, pewnie i za oknami również. Bob Marley z Przyjaciółmi. No Woman, No Cry. Później, no, myślę, że od razu odszyfrowany deszcz Sydneya Polaka i tam też przecież ten kraj się pojawił, a przed chwileczką In Excess i Baby Don't Cry. Więc jednak ten kraj, wydaje mi się, że wyróżnia. Nie, nie dla pana Adama, to już gdzieś kiedyś słyszeliśmy. Zdaje się, że w którymś z kabaretów nie ma takiego kraju, w którym nie byłoby kobiet. Godzina czwarta, minut 44, sekund 44. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. I pani Agata z samego rana, być może zakochana, tak jak w piosence przed chwileczką, porywające nagranie. I coś mi się wydaje, że to jedna z tych piosenek, które zaliczamy do poczetu pieśni czepialskich. Pan Marek na nasłuchu, bardzo gorąco pozdrawiamy. Pan Paweł jest z nami, pan Kuba także, jak zwykle bieszczadzkie pętelki kręci sygnał od pana Andrzeja. Dziś pod Wałczem 17,5 stopnia, ładnie błyskało, powolutku, po cichutku jedziemy pod Człuchowem. No a jeszcze do skończenia pętelka Szczecin, Gorzów, Poznań. Tak nominalnie z okolicy ryk pan Andrzej. Dobrego weekendu, ja życzę wszystkim. Piątkowe pozdrowienia z Lublina i startuje z treningiem pani Janeta. Dziś 7 kilometrów i do pracy. No to jak zawsze, do pracy to może tak troszkę pod górkę, takie powiedzmy sobie, że to będą pewnego rodzaju, może interwały, może jeszcze co innego, no podbiegi. A już z pracy to przecież z górki, wiadomo, tym bardziej w piątek. Pan Waldek jest z nami, także chwali za muzykę, dobrze. Pan Robert, akcja Czujne Ucho, też bardzo się cieszymy. Pan Tomek z nad kubka gorącej kawy, bardzo gorąco pozdrawiamy, szerokiej, bezpiecznej drogi, wahadło Płock, Włocławek, ciepły, pogodny poranek we Włocławku, 22 stopnie. Bardzo pięknie dziękujemy za takie właśnie pogodowe, konkretne informacje wprost od państwa. Pani Grażyna z Głogowa kłania się nisko. Oj tak, pragnie nasza ziemia tejże wody, więc nie płaczmy nad deszczem, a tego deszczu dziś nie zabraknie, możliwe także burze i o tym jeszcze kilkukrotnie pan synoptyk w prognozie pogody. Na liczniku 19, to pani Ela z Opola tyle daje i melduje się sprzed lustra podczas malunku. Krótko i na temat piątek, piąteczek, piątunio. No to szybciusieńko, tapetowanie, za 10:05 czas start. Zielony mi, mahoniowy gość. Lady Bugs are ground. 12 na 10 odświeżona wersja z nowej płyty, z LP jedynki Lady Punky. Maciej Maleńczuk, tańcz, głupia, tańcz. Muzyczne wspomnienie sprzed lat. Muzyczne, ale odświeżone. Sygnał od państwa, te poranne, także zagramaniczne. Bardzo pięknie dziękujemy. Sygnał od pana Ernesta, bo pani Agnieszka wciąż wakacjowuje. Z pozdrowieniami z Edmontonu i przywiało smog. To płonące lasy z brytyjskiej Kolumbii do Alberty. I trudno oddychać, a najbardziej zanieczyszczone powietrze na świecie ponoć właśnie tam. Tak stwierdzili naukowcy z NASA. Od taka ciekawostka kanadyjska. Sygnał także z Norwegii, z Finlandii i z Wysp Brytyjskich od państwa. Takie szybciusieńkie 3-4 sygnały. Bardzo pięknie dziękujemy także i za obecność po drugiej stronie radioodbiornika, również tego internetowego. Za 5 minut piąta. Lavender, lavender, lavender, lavender. Tu Trójka, Polskie Radio. Piotr